گرانو مخترمو آردن کو دمولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 138 نمبر 63 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 21 او پا 22/2008 کی شعر تدید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ توحید سنت کے ست اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدے مین چوک جہانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ضروری دا واجب دا نوادر اللغت کیوئی وارامن واجبن عظمن واجب دا ضروری دا پاکلی باندے چمنگا تباہ کردے انہم لایرجون چھدے نراگردی دنیا تا دے بیا دنیا تا نراگردی انہم لایرجون الالدنیا چھدے نراگردی بیا دنیا تا دنیا تنشی واپس کے دے داوی روحون رازی دروگ ہوئی وی داوی ماخام دا ماخام خاپیری رازی ارواحان رازی و پا بلو بانی گردی واللہ چرگاندی چی و بلو بانی گردی ترو سوا کوڑ کے ناس تو اس پا بلو بانی گردی دروگ ہوئی واپس نشی رات للے و اجسوی دا ماخام وزیپا ندار کردی ہوئی وی تراغی پوری دی بیا ناستی پا بلو بانی وی وقتی وزیپا ور کئی چی بیا کبرونو تزی نا وقت کی گی بی بیا نا وقت کی گی پلار باندی اری گی ہوئی ندا چاہی چراش چوسیری گی لائر جو سورت یاسین یو درشم کیوں ہوئی چرم بیا واپس نشیرات لے یاسین 31 یو درشم یا یو مانا شوا دویو مانا وارامن علا کریتن احلکناها انم لائر جو ن او حرام دی پاکلی باندی حرام پخپلا مانا بندی پاکلی باندی احلکنا چمنگا اراده دا حلاکت کردی دا احلکنا چمنگا اراده رس کردی دا دا حلاکت انم لائر جو ن ایلت دین چدی نراگرزی دین تا توحید تا چکم کل منگا حلاکو ناغا دا توحید دراگرزی دو نئی کسو کوئی چولی اللہ حلاکولو اللہ والا مقول نور کولا کې دې شي مان راوړي دې شي راوړي ایمان وچ مونږ کمالا کول نو مونږ ته پتا وا راغي په قسمت کې سنو ایمان نو وارامون باندي علاقریاتن پاکلی باندې علاقریاتن پاکلی باندې چې مونږه راځه د علاقت کړی دا انم لایر جون چې دین راګرځي دین تا ځنه وی لام زائد دی او باندي پاکلی باندې چې مونږه علاقت کړی انم یر جون واپس کېدل دنیا تا واپس کے دل کسری بندی نالام زائد لسیف الخطیب ناوی زائد دے انم لا ارجون چرین راگرزی دل حرامون علا قریتن بندی پاکلی بانے چمنگ علا کردے شیقینا دے راو بگرزی دنیا تا دنیا تا گرزی دل پہ بند کردی دے دے پورے درے سبقون ختم شو سالورم سبق حتی اضافت آت یارد دنیا یارد آخرت بشارت دنیاوی بشارت اخروی حتی اضافتیت یاجوج و ماجوج تردی چه پرانستلشی عزوزی و ماجوزی اضافتیت یاجوج و ماجوج چه کل پرانستلشی یاجوج و ماجوج اغیی را خلاص کردیشی یاجوج و ماجوج تفصیل من مختصر کاف که کلو چه آدم علیه سلام اولاد ده مکمل انسانان دی دعوت و ترسیدل ده تردی پوری چه ده خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو ما رسیدل ده خواجیس که وی سغ رازی چه لندی لندی بای ازنی دی کچسا بای لوی لوی شوی نبای غاٹ غاٹ بای زن مفسرین ذکر که وسنی چه دا چینیان او روسیان دی او امریکانیان یورپیان دی وی دا غشانت دوم ذکر حدیث که چه سنخی وی نو تقریبا پده که موجود کی گی آدادی چه دی با فساد کی او هر دیلا برازی من کلی آدبی انسلون دارو چاد زین و کش کئی نو دا برا نگوزارون نکی دا اسمان نا جیازون نگوزارون نکی او زید دا فساد نپات شو هر زید دا فساد نڈک کرده فتحت چی ویلے کی گی چی پرا بنسته شی خلاص بکڑه شی نو دی خو بند ندی دی خو خلاص دی نو دی یو طرف تس دی بند دی کنا پا یو طرف با بند دی دانا چی طول دنیا تس دی آزاد دی نو یو طرف نا بند دی نا غیر طرف تا بوم سکڑه شی خلاص کرده شی حتا اضافت یا تا ابتلا بتر دیوی چه پرانس چه خلاس کلشی یاجوج و ماجوج هم من کل عدوی انسلون او دی با دارو چه زینا را خویی گی سه کش بکی وقت در بلواد نزده دا وقت در بلواد لاغ اقترب لناس اصاب هم هم فی غفلت مورزون وقت راقی پی کرده اونکو وقت در بلواد لاغ نزد شو وعده کرا فیضا هیا نا گانا نا ساپا شاخصتون کلاغ براوتی نیغ براوتی کارا و پاتی شی افسار اللذین استرگی ده کافرانو ویبا های های رکاوی ده منگلرا قد کننا فی غفلتن یقین نمنگا پا غفلت که دینا بل کننا ظالمین بلکی منگا ظالمان لوی ظالمانو بل کننا ظالمین انکم ما تابدون یرد آخرت یقین تاسو او آغا چه بندگی کوئی تالان ایلاوا حسب جانم خشاک دو زخی انتم لاواردون تاسو بیدر روطن کی لو کانا اولای آلیاتن کوید دا خدایان کوید دا دا چه تاسو را مدد کوئی خدایان ما واردوان دی بنو در نشوی دو زختا خدای لا دو زخت دی و کلون فیا خالدون او طول وی پده که همیشا لهم فیا زفیرون دی لر وی پده که دی لر وی پده که چغی و بکڑی زفیرون چغی اسویلی فزفر زفرت القیز و قاد یتمیز من الغیز مقامات که امویلی اسویلو تولی کی گی دی لر وی پده که چغی و اسویلی و هم فیا لا اسمان او دی و پده که ناوری سو لا اسمان دیو بل خبری و ناوری دی خوز مجلس پی خوز و طالبان بس تقریبا کانا چه دو دری یو زیشی ندی یو بل خبر بیا سوک ناوری دی وجه نتبرانی که روایت تی چه لا خیره فی اجتماع نسائی لا خیره فی اجتماع نسائی ولو علا میتن فا انہن از اجتماعنا قلنا و قلنا لا خیر فی اجتماع النساء د خود په غونډه دو کیس خیر در ته راځي مشي دا خراب بخیږي ګپ لګي لا خیر فی اجتماع النساء اس خیر نشته په جمع کېدو د خود کې ولو علی میت اگر که په مړی شي راځي مشي فإنه انا اذا اجتمعنا قلنا وقلنا دې ته جمع شي نو خو بس ویل کې یا به څوک یو څوک څوک بل څوک د پنجابیانو جلسه دا مقرر او سامعین ټول لګیاري مقرر و سامیر تو لگیای پڑو پڑو پڑو جو او سر اللہ سونه دا سیو توی مقرر سے بتا دا سیوی پڑو او توی پڑو او غیم لگیا دی مقرر ام لگیا دی او غیم لگیا دی کامل گرام شخص مدد زل حلالی وی بار لگر آوسته و پنجابه مقرر خب مقرر وی خو پنجابه مقرر آوسته وی لگیا و ویده و تو آیا توی وی چه دا سیو تا گئی ویزو شاعت بناست ویزو تو چه کچا کچوڑو که خب دلنی میرے وہ چہرہ تھا سن پوئے کہ سنگ چل یار تو میں چھ پڑو سمجھتے نہیں یار پڑو نا دو تو چپ بنوائے میرے پیچھے سات تیر سے دیو تو بیا بیا ہوئی ہما اور تو اس دئی تو منگا دا سے تعلیم اور کر دے چیو کس پوئی آ نور باوری نور بہت وقت مونس کے تم چیو تن بلی گئے نور بہت وقی بے اچھا جی اب سمجھ آ گیا میں اس بارے سمجھ رہا سی تو بچا پیسے نہیں نداری پڑو رب خیجی فینم لا اسمان یا دوی مانا لا اسمان نا باوری پدیکی با ناوری چه دا اللہ دا دی فریاد قبول کی وقت قبل دل فریاد باوری قبل دل فریادی نشتے لگیا بینو یارن اکان بندیانو لخلکو تعظیم کردو نو آغی با هم دو زخت زی دا پیغمبرانو تعظیم خلکو کردو عبادت کردو نو آغی با هم دو زخت زی نا خوشحالی ان اللذین سبقت لهم من الحسنى یقینا کسان چې تیر شوی دی لرا زمونږ طرف نه خسته فیصله آل حسنا فیصله د جنت اولایک ان هم بادون دی وی دینا بالکل لري کړی شوی اولایک ان ها مو بادون دی وی دینا بالکل لري کړی شوی دا اسمون حسیسا نا وری په دې کې کشار دی دوزخ بالکل د دوزخ د کشنه بیغما نا وری په دې کې کشار دی دوزخ فهم فی مشتات انفسهم او دی وی پاک کې چې خوخی دی د نفسونو شدید نفسونو خوخی ماشتات انفسون چه خوخی نفسونو دی خالدون امیشا امیشا همیشه وی چه سی خوخی غبر ورکی چه بوم پکر ورکی زم ماشتات انفسون چه یو سری به دنیا که شراب سکری دی یه ری خم غشتی دی نو چه کل جنت تلال شی چه کل سه تلال شی جنت تلال شی نو آه دلو با دی جنت که ری خم او شراب ملاوی گیو کنم حدیث که رازی چه نبا ملاوی گیو تا چه نبا ملاوی گی نو ماشتات سمت لفظ دی چه سر ده خوخی بس اللہ رب العزت پر ده طبیعت داسی جوڑ کی چه ده باغی تا اشتها نروچه دی اغیر تا بلا ده اشتها نی دی وجنه حرام و تا اشتها پا جانت کی نشته ده فی ماشتات انفسهم آستا چه خوخی نفسونو ده دی خالدون همیشا لازونهم الفضول اکبر خپا بنکی دی لرا غمجن بنکی دی لرا ورختای لویا لویا ده ورختای رزده لا يظنهم الفزع الاكبر لا يظنهم الفزع الاكبر خمجن من کی دلرا وارختای لویا دا سوکتی چه په داو د انبیا پورو اجز د مصطفی نه معنا اکرام د مصطفی نه معنا اور امدد سے چاته ویل الله تا هم اهل لا اله الا الله دا دی لا اله الا الله والا لا يحزنهم الفزع الاكبر خفه بین کی دلرا وارختای لویا حدیث کے راضی لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن عذابی لا اله الا الله حسنی الله وی لا اله الا الله زما قلا دا من دخل حسنی امن عذابی سوک زما قلی تدن نشو زما دا من زما دا عذاب نہ پامن شو بل حدیث کے راضی کانی با اهل لا اله الا الله نبی علیہ السلام فرمائی لکه جزد لا اله الا الله ولا وینما یواسون من قبورهم کانی با اهل لا اله الا الله یواسون من قبورهم ينفذون التراب من رؤوسهم چې دوی باندې قبرونه راوچت شي سر نه بخاری سنډي سر نه بخاوري سنډي لا يحزنهم الفزع الاكبر ایس ور خدای به پمنی لا يحزنهم الفزع الاكبر شر قران رحم الله واقع بیانولا چه خوبی اولی دو چه ده قیامت رز ده علوی ورختایی ده ویزه پریشان و مایچه سبه کی گی وی ابو هرر رضی اللہ تعانومی اولید وی را تویل چه ولی خپای وی موارتوی چه خپا بنیمو اس قیامت ته حساب کتاب ده سبه کی گی وی اگر را توی چه تانام نو لسته مای لسته میو وی چه نور چاته ده نو لسته مای چه لسته میو وین تا سر بیاس غم ده چه چانام لسته لده او دانام بیان کرده پا اگر بانی دا ورختایی نشته ده کانی بی اهل لا اله الا اللہ یبعثون من قبورهم ینفذون التراب من رؤوسهم لا یحزنهم الفزع الاکبر لا یحزنهم الفزع الاکبر خپا بانی که دیرا ورختایی لویا و تتلقاهم الملائکہ او ملاوی کی بعد رئی سر فرشتی فرشتی بولا رازی خامیم سجدہ کی وی کنا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ آخرت و دنیا کے ملگریو هذا یومکم وی بوتا دا دا غر استاسو دا استاسو رز کلوی نمبر ستا دے کنا وی دا استاسو دا گٹ رز دا اضافت زکا کئی دا استاسو دا گٹ رز دا اللذی آغا کنتم تو آدون چه تاو سر لوس کو لکی دو یوما نتو سما کتوی سجل فکمارا چراغون کمنگ اسمان پشان دراغون دولو دا منشی کتابونو لرا طالب جان تا بلا کتابونو پراتی چوی ٹیم ختم دے یو سات کرا غون دے کیو بس وی تڑی اراو چتی کی بلا خوارو آر کتابونا یو سات کرا غون کی منشی رجسترار آغا پا یو سات کے ار سرا غون کی نو کتوی سجل پشان دراغون دولو دا منشی او دا کاتب آغا للکتب کتابونو لرا دوی مدا کتوی سجل پشان دا راجم کولو دا رجسٹر لیک لرا لیکونو لرا گورا دا یو رجسٹر رستاسو دا او پا دی که سمر لیکونو راجم شوی دی دا چه خواره واره که نسمر شیطه نجوری دی گورا سمر خواره واره رجسٹر لیکل آدی رجسٹر رو سکر دی راجم کر دی دب کشان تی دا عرص خواره واره اللہ بسکی راجم کی کتوی سجل للکتب پشان در آغوندولو دا رجسٹر او دا کاغذ لیکونو لرام کما بدانا اول خلق نویدو لکه چه می پیدا کری پاول زل پیدایش نواپس بیکم وادن علینا لوز دے کرا پا منگی پورا کولی وادن لوز کرده منگا لوز علینا انجازو چه پا منگی دی پورا کول پا منگی پورا کولی انا کننا فائلین منگیو کون که دی لرا خوشحالی دی دنیا فلقد کتبنا فی الزبور یقینا لکر دی منگا فی الزبوری پا زبور کی من بعد ذکر پز توراتنا ذکر للمتقین پز توراتنا یا من بعد ذکر پس ده فیصله ده لوح محفوظ نه چلوه محفوظ کم ده فیصله کرده و بیام پا زبور کلی کلی ده ان الارض یرثها للعبادی الصالحون چه یقینا مکه ده جنت الارض یومانا مکه ده جنت حد طیبات للطیبین و طیبون للطیبات ان الارض چه یقینا مکه ده جنت یرثها للعبادی الصالحون ورکو بدل را میراث کی بنیانو نیکانو تمی نیکانو بنیانو لبی ورکوم دوی مده چه ارض نمراد دو دنیا دا ان الارض چه زمکه دنیا ورکوم بده را بندیانو خپلو تا می نیکانو تا چا چه مکمل نیکان دی اغیل بی ورکوم تاریخی نده خود لی سلیمان علیہ السلام پو وقت کی ورکڑی وام صحیح ده کنه داود علیہ السلام پو وقت کی سکندر دا ذوالقرنین پو وقت کی دا پو وقت کی ورکڑی وام دا عمر رضی اللہ تعالی پو وقت کی پاکسر دنیا اسلامی حکومتو یار سوا عبادیس صالحون بیا بی ورکی خوچ صالحان خوش شی پیدا شی کنه یار سوا عبادیس صالحون سورت نور کی وی کنه وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض خامخا دیل و مشرط ورکم پزمگا کی مشرط بولا ورکم پزمگا کی سورت نور پچپن نمبر آیات پینز پنزوست رومیان سرا مسلمانان جنگو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پسالارو آلال اغی پسی یو کل پاتشو پر روم کی نور روم فتح شو ای قلعہ کی بن شو خالد رضی اللہ تعالیٰ ورتا خطاب کو ورتا ایوی ویزت قسم کم لو کنتم فی الغمام لرفعنا اللہ الیکم او لانزل او لانزلکم الینا ازمال پا خدای قسمی لو کنتم فی الغمام لرفعنا اللہ الیکم کتاسو بسکی پا وریاس کوئی نمونگ با اللہ تاسو تا درو خیجی منگ لبا اللہ قدر بچ کی گئی رانا نا لرفعنا اللہ الیکم مونگ با اللہ درو چد کی او لانزلکم الینا یا با تاسو مونگ تسکی راکوس کی خوبچ کی گئی رانا نا زیرہ تخالی کوئی ایو یاری دل زیرہ تخالی کو نو چدا صالحان پیدا شی نو بیا پا آسمان خانو کی امریکہ خلاصی دلی نشی یاری سوا عبادی صالحون این نفی آزا یقیناً پا دی صورت کی لبلاغن خامخا مکمل رسول لی دپار دا قوم عبادت کو ان کو مکمل رسول بانی پوشوی چه سنگا اللہ عزتمند کردی دی اغانے کان خلق او سنگا بدان یرولی دی وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین نو چه اکرام غواڑی نو دے رحمت پس را شکنان وما ارسلنا کا نمید را لگرتال را اللہ رحمت للعالمین مگر رحمت پادر طول عالم حدیث کی مرازی ایوہ الناس انما انا رحمت مہدات ایوہ الناس انما انا رحمت مہدات زد اللہ طرفنا یو رحمت ڈالے کرے شویم اولیل عالمین طول عالم دا پارا رحمت نسو مطلب طول عالم دا پارا یو مطلب طول عالم دا پارا چتابیداری یو کی نسو دے ورلا سو دے رحمت انسانانو مکلبو پیریانو لکھو خودو رحمت و مہربانی اللہ بولو دنیا و آخرت کسور کی کامیابی بور کی خو نور و سزونو لهم رحمت ته زکر که پا نور و سزونو نظام خرابی که ده چه ده وجه خرابی گی انسان ده وجه خرابی گی چه انسان سمشی نو طول عالم بسشی سمشی گر تو می خواهی که دانی نام انسامی زکن قلب و قلب و قلب رابا قلب و قلب و قلب زن چه انسان سمشی نو طول مخلوقات سکی گی سمی گی رحمت للعالمین نو دا چه پا منلو که خیر ده دویم ادا رحمت للعالمین مهربانی د پاره د ټول عالم د پاره صدا مهربانی کافر د پاره هم مسلمانانو د پاره هم مسلمانانو د پاره خو خود صدا مهربانی چې وی مانو کافر د پاره مهربانی کافر سو قسم دي یو داری چې مقتولین شغه وجل شي ناری له دا دنیا نتل خو کی نور په عذاب یدلو او نور ګناونه لاس کېدل زیات دل راغی د پاره د مرګ هم سو خو معاہدین چی وعدہ اکڑا سی اکڑا وعدہ نزد سی دنیا را جو خوب پارا ہم تیری کی کنا نو لعالمین ہر یو سیز دا پارا تردی چی دا مار دا پارا ہم رحمت تے دا کور دا مار دا پارا طریقہ نا دا خولے چی کور کی دا ماروی دا نو ڈائریک کے مو اجنا ورطوائی دا داود و دا سلیمان وعدہ دا تیادوم شاہ و پارا ہم شی چی تظر رکی گا پور دا کور دا مار دا پارا رحمت تے رحمت للعالمین دا مکمل عالم دا پارا منلیم دے پو دور ام منلیم یو ہندو دے وید برکاش کابرگرام شیخ صویر مدد ذلال علی وی ہندو کتاب لکل دے داغا نم دے وید برکاش دے ہندو نم دے او دے کتاب نم دے کال کی اوتار آغا چی کم دنو پخ پل کتاب کی لکل دی چی ہندوان قوم تا زن نصیت کم ہندو قوم تا سکم نصیت کم چی یو پیغمبر چی محمد محمد یادی کی چی دے پلار نم دے وشنو بگت او د مور نومی ده سومانب سومانب پا مانه ده آمینه بانده ده او ویشنو بگت پا مانه ده عبدالله ده ویشنو عبد توی او بگت اللہ توی ویشنو بگت چه ده پلار نوم ده او وی داغه په تابعداري کې کامیابی ده او کوم نه منلا نو کامیابی درلا نشته او هغه منی نو کامیاب بشي هغه من رحمت الله العالمین خو شیخ سبب یې ما معلومات وکړ وی هغه وی پرکاشم کافر لوی وی ما بیوشان کی دیندوان معلومات اکرل شیر تازو سی رازی سنگا چل داوید پرکاش چطا پروپیسر دی او دی اسم جوانده دیلا سنگا دی وی اغوی اغوی شن لیندو دی ما نلی دی یعرفونه کما یعرفونه ابنا او بودا چه تکسلا که کبر دی بودا چه کم دی دی سال سلام نمخ که تر شوی دی اغا دا خبر کرده پلو ملگرو تا چه میترینیان اغا برازی او دا اغه په تابعداري کې کامیابی ده مترینین مترینین په معنا د رحمت للعالمین دی رحمت طول من لیدا کومانی نه مارسلنا کا الا رحمت للعالمین مگر مهربانی د پاره د مخلوقات قل وتو انما یوا الیا مهربانی ذریعہ دا کنه چې دا توحید معنی مهربانی به در باندې وشي چې یقینا وای کول شي متا انما الهکم الا واحد چې یقینا حاجت رواستا سواج تروا دی کیو فالنت مسلمون نائی تا سغاڑا کی خود ان کی استفام موانے امر یعنی اسلمو اسلمو غاڑا کیگ دی غاڑا کیگ دی فا انتو اللہ کواڑی دی فا قلنو ار تو آیا آز انتو کمالا سوا خبروم تا سلرا پا برابر تیا آز انتو کمالا سوا خبروم تا سلرا پا برابر تیا دانا چگری چا سر سپٹا خبر اکوم بل چا سر سپٹا خبر اکوم اسوالیہون محایمی وی اصالحون هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رغم انف روافض علی رغم انف روافض اصالحون مراد اصحابہ صحابہ کرام فقل آزنتکم علی سواء فتوہ خبرون تاثر را علی سواء پا برابر تیا دانا روافض وی علی رضی اللہ تعالیٰ سر سپٹ خبر کردوی علی رضی اللہ تعالیٰ صاف اعلان کردوی منگتے سپٹ نہیں دیلی آزنتکم علی سواء وای ندری ما تپت نشتا اقریب ما تو ام بایدن اچی نزدی دی یالری آغا چه تاثر ایلو سکولشی ما تپت نشتی انو یالم الجارا یقین آغا اللہ پویگی پتیز دوینانا او پویگی پا آغا چه پتویی ما تیس پت نشتی اللہ پویگی وای ندری ما تپت نشتا لاللہو کیدش دا دم دا عذاب لاللہو کیدش دا دم کل پا عذاب کے فتنہ تون لکم دا امتحان استاز پارا چه خیر ده او که شر ما ته پته نشته چه په دې دمه کې شر ده او که دمه کې خیر ده فتنه تلکم خیر ده او که فتنه رساله پاره او متان الهین او فائده تر وه مقرره قال ربکم اسم نمانی خیره وتو کا او پیغمبر قال په څه شکل لیکل ده قل قل اوایا نو قال نو ویل قل قال اوایا نو ویل ربکم ور فیصله او کې بل حق په عذاب را ولا په عذاب بل حق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حق اعراف 89 نمبر یو کم نوی سورۃ شعراء کیوم دارازی یو سلط لسم کی سورۃ سباش پگشتم کی تے پیغمبرانو خیری دی رب احکم بالحق یا بالحق کار فیصلہ کا کما فیصلہ چیننا لننصر رسولنا کار فیصلہ نبیو مانم کر بالحق عذاب یا رب احکم بالحق اللہ فیصلہ کا بالحق پہ حق باندین ہو لے اللہ نہ حق فیصلے کی فیصلہ شیخ سبی مدزل العالی الحکم حکمان حکم حق و حکم بغیر حق و حکم اللہ یکون حقا حقا حکم چکم دینو الحکم حکمان حکم حق و حکم بغیر حق یہ حکم پہ حق بل پناہ حق باندی و حکم اللہ یکون حقا حقا او دا اللہ فیصلہ میں شپ حق فیصلہ کا پاک انستا فیصلہ دا حق نو فربنا الرحمن رب زمان مہربان المستان چمداد دی گختلے شوی دے دبل چانہ امداد نہ گواڑو المستان چمداد دی گختلے شوی دے علامہ پاک سوانے تصفون جتا سو بیان وئی ساس مقابلہ کی زدا اللہ نے امداد گواڑم فی خلقو اقترب للناس وقت نزدے دے اعتراض نہ مکوئی او دی عزت نہ سوالی فائدہ والی دا خبره د نقل سره هم برابر او د نقل سره هم برابر سخت برازی ستا عزت پکوم یواز مارا مدد کی بل سوکنا زکر طول انبیاء کرامو کانو یدوننا رغبا و رهبا کانو لنا خاشعین طول اللہ را مدد کرو دا سره عدد دا چې چی با دی برابر شوی نو دا از مکوا تال در کی خدا اللہ نے امداد غوارا و آخر دا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج مدني سورة دي یوصل دریم صورت تے نازل دو کی پس دے صورت نور او مخ کے دے صورت منافقون نا ربط او مناسبت دے مخ کی صورت سرا پا گنو جوہ باندی دے اول وجہ سورۃ انبیاء کی رد شرک اعتقادیو داغ شرک ردو چراغی تعلق دزر سراو سورت حج کے رد شرک فعلی دے داغ شرک رد چاغد عمل سر تعلق لری یعنی اگر کار دا کفر او دا شرکی دوے موجہ دا سورت انبیاء ابتدا شیوا اقترب للناس حسابهم چی حساب کتاب رانیز دیشو نا سورت دا حج سر کی وی ان زلزلت الساعت شیئن عظیم داغی و علامہ ذکر کی درہم وجہ سورت حج کے سورت انبیاء کے یو قسم خلق ذکر کا سداغی خویو کانو لنا خاشعین نوزدلتا بل قسم ذکر کی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف یو لسم آیات کی سلورم آجا آلتایم یو قسم ذکر کل خلق یو قسم ذکر کا یدون را رغبا و رہبا دل تداغی مقابل ذکر کی چیدو من دون اللہ ما لا یضره و ما لا ینفعه دولہ سم آیات کی مقابل ذکر کی پا دولہ سم آیات کی بلا وجا سورة انبیاء کے اکرام دنیکان و خلقو ندلتا حلاکت دا بدانو عزت و اکرام دنیکانو ندلتا حلاکت دا بدانو بلا وجہ سورة حج باخر کے دا جہاد دعا ذکر کرا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی چی نبی علیہ السلام با دا جہاد میدان تتون دا دعا بے ویلا چی ربکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان و علامہ تصفون دعا دا جہاد ذکر کرا سورة حج کے دا جہاد مسئلہ ذکر گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر التباخر کے دعا دا جہاد سورة حج کے مسئلہ دا جہاد ذکر گئی دعوت سورت دا سورت مرکزی مسئلہ دا رد دا شرک فعلی مسائل اربعہ سالور مسئلے ذکر کئی تحریمات اللہ دا اللہ حرام تا حرام وائی دویم تحریمات العباد بنیانو چکم حرام کری دی ناغا حرام ندی درم نزور اللہ دا اللہ دا منخت و قدر کئی سالورم نزور العباد دبانیان و منخت آبی عزت دی چه دبانده پا نمبانی شوی دی سالور و مسالو دا بیان دا پارا سورت سالور بابو نده اول باب کې یاره داغی لوی رزینا چه دا شرکونا کهو لگی آئی کلیو دربار که پروتی کلبل که نو پا غرز با اللہ لسا جواب ورکه دویم بی دلیل چاپس مزا او درم دلیل عقلی او داغی پینزن نتیجه او بیاد بی دینه دلیڈر حال اتم آیات کی داولنه باب ترلس و آیاتونو پوری دویم باب یو لسم نتر پینزیشتما آیت نمبر 25 پوری پدے کی زورنا دبل چاپ عبادت او مثال او ترغیب قرآن تا او یرا خوشحالی ذکر کئی چه کدیو نمانلا دوزخ پری زیشی کدیو منلا جنت پری زیشی بل باب درائم دی پینزیشتم نا تر یو کم سلو اختما پاگی کی بیان د سلور والو مسلو دعوه دی صورت او حکمون آجیانو تا سلورم باب یو کم سلویختمنا تراخیر تر صورتا او پدی کی د شرک د ختمولو د پاره د جهاد حکم شرک د دنیا نه ختم کئ دا غی د پاره د جهاد حکم او تسلی او د تخویف نمونی د یو کم پنځوستم نا د داعی مقام د نبی علیہ الصلات والسلام مقام چې دې دا مسله بیانې او دا توي چې بیانې کا او تسلی هغه تا دا ته پن دوستم نا هجرت ترغیب ال هجرت کله کې دنه پریک دی خدا مسلم پریک دا کله پریک دا دام سلام پریدا او د امداد دلایل امداد به الله کوي او دلایل عقلیه پرد شرک فعلی وش پیتم کې بیا دعوت صورت او ترغیب دعوت تا بیان کا غلکی گما اکتر بہتر یو یائم دعو یائم کی زورنا چسوک دائی خلاف کی دو قرآن دو بیانون کی خلاف کی ماغت زورنا بیاد رد دو شرک دو پارا یو ناشنا مثال دری او یائم کی بیا امور مصلحہ کلکوالی لا نیک عمال کوال لا با دکلک کی وو یائم کی او بیا ترغیب دعوت تا او ترغیب او تسلیان با دی صورت کی زیادی دی وجنا چه دی شرک فعلی رد دیر گران دی د شرک فعلی را ډیر ګران دی اوس ان شاء الله له غزاحت کوم نو پته ولګی چې څنګه ګران دی هدی وجنه بیا بیا وای بیان کا بیا بیا وای او تسلی به بیا بیا ورکی خیر دی خدای به خیر کی الله به امداد کړي امتیازات د صورت یو ذکر د زلزلې د قیامت دویم من کان یظن ان لن ینصره الله دا یو ناشنا مثال دریم ومن یرد فیه بالحاد پا حرم کی پا صرف ارادے باندے دو گناہ اللہ سزا ورکی درہم سلورم حکمون آجیانو تا دو خانو دا حلالی حال او ناشنا مثال در رد شرک مثال ذباب سورت کے رد شرک فعلی دے شرک فعلی ستا ہوئی یو آغا شرکی چاہا تعلق دا عقیدی سر لری لگا خدای مکہ اوسڑے دا عقیدہ لری چپلان کے پھر سے پپٹو باندی پوئی گی بس دا دا دا زڑ کار دے لانکے بابا زما بلن آوازوری زیارت او زما پا حال پوئی گی دا دا دا دا زڑ خبر دا دا قیدہ چھ دا چارالا دا امت عالمان ذکر کئی ٹول چھ دا سڑے چرلٹ کا پر دے دا نمونس قبلی گی نی روجہ قبلی گی او کبی تو بے مرشن و امیشہ دو زخی دے کبی تو بے مرشو نو امیشہ دو زخی دے دے تا علمان زمنگا استازان شرک اعتقادی ہوئی دویم شرک دے شرک فعلی کارون دا سکول چاہت دا وی آکارون دا الوی چھ دا کار سی ندے اور عقیدے نے منگنیو خبر آکار چی انو آغا کار ظاہر کی دو کوپر او دو شرکی ظاہر کی دو کوپر او دو شرک کاری یو سڑے دے مشر استاز تے سجدہ اکڑا منگو روچ دے خم مسلمان دے پینزو وقت منزم کئی دا سجدہ بل چاہتا کول دا دو کوپر کار دے اس منگ تے دا عقیدے پتہ نشتے دا عقیده پته منگ تا نشته ده کدن منگ دا تا پوسو که چه تاول سجده اکلا او ده اولی دا سنارو دی سچل لی دا استاز زما دا فایده و دا نقصان ده دسرا زما گرت و تاوان تڑلی ندا سڑه چرولت کاپر ده او کد دا وی چه عزت میں علاو کو نور دے زمانے دے فائدے دے انہوں دے نقصان مال بھی اسباب گٹا و تاوان نشیرہ کولے خو بھی اسباب زمانے دے فائدے دے نقصان ذمہ وار ندے خو عزت میں علاو کو لوی گناہگار دے انتہائی لوی گناہگار دے خو کافر ندے خوچه منگ تا دا عقیده پتا نشته او عالمان وی شر زایر گوری شر سو گوری زایر گوری زن عالمانو داویلی دی چه حکم دا کفر پیوکا دا پیر دا یر دا آغا چه دا کار پریگ دی زن کارون دا سی دی پختانو که دیر مشهوری رسمونو رواجونو که چه آغا کار د کفری عمل د کفری خدا عقیده پتا ہے منگتا نا لگی داغی سلور غٹ مسئلی دی دا چکوی میں ہوئی لے دعای صحیح دی و دعای غلطی صحیح خو پخپل زائی پریدا چه دا حلال او دا حرام و اختیار دا اللہ دے نو دا اللہ حرام و تا حرام وایا نو زن شرک فعلی دی کی کئی چی دا اللہ حرام و تا حرام نوئی دا اللہ حرام و تا حرام نوئی داوم دا عمل شرک دی دا حلال والی و دا حرام والی اختیار بلہ ورکی چی اللہ ستا حرام ویلی دی نو آغی تا حرام ہوا آیا فخوائی زال لی مثالونو اسی زال لی نو پاردہ نو کول اللہ حرام کری دی پاردہ نو کول اللہ سکری دی حرام کری دی اس پاردے تجائز ہوئی پاردہ نو کولو تجائز ہوئی پاردے نو کولو تجائز ہوئی زنا اللہ حرام کری دا آسوئی که پر ازای اکڑنو خیر دے قانون کی لکلی دی حقوق نسوا بل کی رضا زنا بی رضا چکم دوئی دا جائز دا دا کم زیر اغلیو دا شرک دے دا اللہ حرام و تا حرام ہوا آیا دویم چه بندیانو ده زان نه حرام کری بندیانو ده زان نه حرام کری دی نو آغی تا حرام مو آیا دای سی ندا ده بندیانو حرامول ده زان نه دا سی ندی تحریمات العباد دا که وقتونو کی او که کارونو کی وقتونو ای لکه پا خواب خلکو ای وی ده شورو رس پیره دا دا پا منگ بانی خانه در آغلی دا رزو کیو ده شورو رز وی سپیره دا دا پا منگ خانه در آغلی چاو اوی ده سپر میاش پیره دا چه ده سپر میاش باوتا ده سپر میاش باوتلا نو آبای او نوسو طولو با لول راغسته اوی به سپر سپر یوزا سپر سپر یوزا اده همون سپر او باسو شریعت کې اویل المظفر سفر چې د کامیابی میاشته نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي لا عدوا ولا سفر ولا عام فی الاسلام لا عدوا ولا سفر ولا عام فی الاسلام اسلام کے سفر د بے عزتی سے تصور نشتا چا بویلو د دو اخترونو میانس کے وعدو داخن دے د دو اخترونو میانس کے وعدو خن دے نو کالا بے گا طول کال د دو اخترونو میانس کے دے خود بے دو اخترونو میانس کے دنے دو میاشت را دی کالا بے کلس میاشت را دی خود دوار دو اخترونو میانس کے دے یو طرف توڑو کی اختر بل طرف تلوی و بل طرف تلوی و بل طرف تلوی و بل طرف تلوی دو اخترون امینس کی وعده وی خنه دی عائشه بیوی رضی اللہ تعالی عنها فی زمان وعده دو اخترون امینس کی شوی دی او زمان دو وعدوم را بختار وعده رو بلشتی نوی او سم دو زن و عقیده دا چه حسن حسین که وعده خنه ده اسلامی نومی محرم ده پختانه تا حسن حسین وی محرم که حسن حسین که وعده خنه ده غوخی پا چڑوکای بشی دا رازو که ده زان نا یا وی ستیمون مقرر کی د دین اخو موزا دا ټیم په مونږ باندې خنه دی د جمعه پرز باندې زن کار تصپیره وی یو دادا پا مسئله زان پویا کوی چه دا جمعه پرز سڑه وی اصی با مفتک که ارز چوٹی کوم دا جمعه پرز با چوٹی و کم دا جمعه پرز با چوٹی و کم موست با تیاره و کم سغم خادی با و کم بلکل جایز دا کئی دی جایز دا جمعه کئی خالی کئی اتواری کئی فیری کئی پره خو خدا خود جمعه پرز بانی پا دی عقیده چوٹی کول چه کار کوم گوتا غصوم سپیره دی جمعه رز را بانی خانه در آغلی دی جمعه پرز چه کار تا مخامخ شم نتاوانی که گما دا دی جمعه رز دی سپیره گنی دا سپیره گنی دا جایز نی دا پا شرک فعلی کی رازی زنه په کارونو کې دې تفصیل ما انش الحمدلله مایده کې کړه خدا سي تاسو ته سرسری وام زنه په کارونو کې کارونه سپېره غني کارونه څنګه غني سپېره دکاندار سهار وختي سودا قرض نور کوي ټول ورځ به سپېره وي سار اولنې سودا قرض نور کوي ویدام بیا ټول ورځ سپېره وي دا شرک فعلی دی ګوره لګه تشرید ته کو په یو ټک کې دی وای دا ټول ورځ به سپېره وي دا شرک فعلی څنګه موږ ته عقیده نه معلومه کدو وی چې دا ټول ورځ خیر او شر د دې اولنې سودا نه ګړم چورلټ کا پر دی د خیر او شر د بل چا په اختیار کې وګڼو ا کوي ویل چې نه خیر او شر خو په لاس د چا کې الله کې خدا کار صدا څخه غون ته کنه دی نو بد پالی پینوي نه کافر نه دی خدا خبره ښه نه ده نه خبره ښه عام طور مسلمانان هغه خیر او شر د الله لاس کې ګڼي خو دې کارونو تصفیره وي دا کارونه په ځان د دیو جن سکی باندې نه دا ناروا دي کافر نه دي خلوی ګناګار په دی دي زوی رخصت شي کراچی ته لاړ شي نو مور وای جارو ور پسې موها دینی نو جارو بشي جارو اهل خو یو جایز کارو کوو سی وای کارته می وای چې سټه می وای نو وی وها خو په دې عقیده د جارونه باندې دل چه دی وقت که جارو کس پیرتوب گنی دا ناروا دی دا حرام دی و ناروا دی دا مازیگر نرست و جارو موها یا دا ماخام نرست و جارو موها طول ارز بر شپا بر اسپیرشی پیریان با سر جارو کی بیود خیر نی جارو یو جایز کارو چه سٹه می واحای واحا خوب دی عقیده تی بنده دل دانا روا دی کنی واحای مازیگر پسی می واحا سخواده کور پرو تی خوب دی عقوای نوی واحا خوب دی عقیده چه خیر پکی گانم یا پکی سپیرتوب گانم دانا روا دی کارغا وازو کی ویلرش سپیرو دامل مرا روان نی ده کارغه پا آواز کس پیرتوب گنی ده کارغه پا آواز کس پیرتوب گنی دا پزان بانه کارونو بندول لی خلق ناستی طالبان ناستی عوام ناستی فکر روان دی خبر کئی بجلی لاړه شي مړه سس پیرا خبره دی وکړه بجلی را باندې باندې کړه دا شرک پیلی دی دا نبی علیہ السلام چې فرمایي شرک چې دی اخفا من دبیب النمل دا د میګی د مزل نوم په مزا پټ پټ پتا شو کیږي دا داسې وای کنه اخفا من دبیب النمل دا د میګی د مزل لپاره تاسو کې پټ در نه کیږي. سپیره خبر دی کړو بیجی در باندې بوتلا خبره کې سپیره تو بوګاڼو نه ناروا دی. نیک پالیش ته شریعت کې جوړای بنا جوړای وینا هنیول جایز دی. اسی سړی خبر او کړه کولی غونته بیجی را لای ماشاءالله کړه کولی خبر دی دا به خبره نه ده دا بدن دا سپیره تو بنا گانی تفاول نیک پالی جوڑای بزان لنا دا کور نصار نوزی سڑیوی مقدمه و بل سرا کور ننو آتو ابلو مرامی و سرا چل کرو عقیده داو چه چاڑون بی سار خارولی دو ناو مقدمه بایلی دشپی نیو رامی راغلی وقت دا سار وقتی کور مخی تخار تڑلیو چه ده راوز جوڑ خار بویری مقدمه و بایلی ده چه و کور نراواتو خواب بارو دارو نبراواتو خواب اینو بارو کولا زر بدن نلار خزو تیولی ویسی طبیعت می خراب ده ساعت تیر شو دیر ساعت پکی تیر شو ونواتو التا حکمو شو یارانگ مقدمه بایلا پنت لی مقدمه بایلا دا زان لی چه کم دینو سپیرتوب جوڑ کردو کالا یو سکی کالا بل سکی ستار سپیره پا مخ راواتلیم نو داسی داسی وشو دا ناجائز دی شریعت کی. نبی علیہ السلام وی لا طیرت فی الاسلام اسلام کی بدپالائی نشتے دے بدپالائی پا شریعت کی نشتے کہ دے یوشین دے چاشک رائشی اسے زڑکی نبی علیہ السلام وی دا دے ہوئی اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غيرك الله لا تيرا الا تيرك بد پالی نشته مگر ستاره طرف نه چسی اغدی ولا خيرا الا خيرك خیر ستاره طرف نه دی لا اله غيرك ستان اله بلا جت روانشتا او زیدی بخپل حاجت کی. نبی علیہ السلام یو روایت کی رائی زما امتی نه دی چې بد پالای د کار نه بند کو. یو روایت کی رائی چې بد پالی یې نه کولا ناجائز ټوټکې یې نه کولې نه دی بیساو بی کتاب جنت ته ځي بیساو بی کتاب جنت ته ځي نه دا د ځان نه خود مقرر کړی وي واده به وکړو اول به جنای له الک پلاس کې ورکو جنه واغ چاڑوله تا خیجوله چه داغی با اولنه زیه شهو جوڑه با دناوی آغا چاکت کولا چه اولنه با داغی زیه شهو ویچه دی زیهو شی دا طول شریعت که ده زن نجوڑولو ده زن حرام او حلال مقررول ده ده ده طولو خلاصه دادا یو جائز کار دے یو جائز کار دے مباح کول او نو کول شریعت کے برابر دی او تد آغی کول دا خیر او یا دا شر پا عقیدہ ضروری اگنے او یا نو کول دا خیر او دا شر پا عقیدہ سو اگنے ضروری اگنے نو دا تحریمات العباد کی راضی پوشوی پوشو بس دائے دو طولو حاصل لے یو جائز کاری جائز کول و نو کول شریعت کے برابر دی که کائے وے کا کنے کائے میں کو تو پہ یو خاص عقیدہ د خیر او یاد شر پہ عقیدہ باننے داغی کول او یا نکول زور